sevenlerin muhabbetini ve senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Amin. Allah'ım senin muhabbetini ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kılmanı bekliyorum. Amin dememiz gerekiyor. Amin. Bu vesileyle biz de tutmuş olduk. Eşhedü en la ilahe أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Emlak Konut Ramazan sevincini